Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 15. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajgier, Monika Rutkę, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu Anna Zaleśna-Sewera. Rusza unijny szczyt w formie wideokonferencji. Tematy, jak walczyć z pandemią i skąd wziąć na to pieniądze. Wrócą świadczenia niezwiązane z koronawirusem. Zalecenia szykuje Ministerstwo Zdrowia. Powiemy też o akcji Piękno dla bohaterek. Polska proponuje, by Unia Europejska zdobyła nowe pieniądze na walkę z pandemią koronawirusa i jej skutkami gospodarczymi. Właśnie powinien rozpoczynać się szczyt liderów państw wspólnoty, podczas którego mają się zgodzić na utworzenie Europejskiego Funduszu Odbudowy Gospodarki po kryzysie. Otwarte pozostaje pytanie, w jaki sposób zostanie on sfinansowany. Polska nie zgadza się, by ograniczona została pula pieniędzy z polityki spójności w przyszłym unijnym budżecie. Jak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański, nowe środki Bruksela może pozyskać m.in. z nowych podatków cyfrowego, korporacyjnego i od transakcji finansowych. Drugi polski postulat to zniesienie systemu rabatów obowiązującego przy płaceniu składek do unijnego budżetu. Zwracamy uwagę, że w Unii Europejskiej cały czas funkcjonuje niesprawiedliwy system rabatów, który pozwala państwom, które czerpią największe zyski z rynku wspólnotowego, najbogatszym państwom, płacić nieproporcjonalnie mniej do budżetu unijnego. Z tym też powinniśmy skończyć. To byłby istotny zastrzyk pieniędzy, których nam dzisiaj brakuje. Trzecim elementem polskich propozycji jest współpraca państw Unii w sprawach podatkowych. Jej celem ma być poprawienie ściągalności podatków, zwalczanie nadużyć oraz likwidacja rajów podatkowych. Rozpoczynający się szczyt zaplanowano w formie wideokonferencji. Utrzymanie miejsc pracy i liczby firm aktywnych na polskim rynku to cele kolejnych rozwiązań dla gospodarki, które złożą się na tarczę antykryzysową. Przedstawiła je wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jak mówiła, polska gospodarka pomimo trudności nie jest na sprzedaż. Konferencję wicepremier obserwowała Paulina Kurek. Paulino, jak rząd chce osiągnąć te cele? Między innymi poprzez fundusz dopłat do odsetek w Banku Gospodarstwa Krajowego, który wesprze firmy w spłacie zobowiązań. Środki na ten cel w tym i w kolejnym roku wyniosą w sumie około 520 milionów złotych, mówiła wicepremier Jadwiga Emilewicz. Banki, które będą udzielały kredytów firmom, albo które już udzieliły, albo w schemacie, który jest już dostępny, na przykład pożyczki de minimis dla małych firm, bądź pożyczki gwarantowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla dużych firm. Firmy te będą mogły liczyć na wsparcie w spłacie odsetek. Wśród nowych rozwiązań jest też ułatwienie działania Krajowej Izby Odwoławczej. Rząd chce też wesprzeć samorządy, które rejestrują dzisiaj obniżone wpływy z podatków czy opłat lokalnych. Ma w tym pomóc uelastycznienie i poprawa płynności budżetów, między innymi poprzez zwiększenie udziałów powiatów w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa do końca tego roku, co według obliczeń zapewni powiatom około 400 milionów dodatkowych wpływów. Paulina Kurek, dziękuję. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zalecenia, które mają przywracać świadczenia niezwiązane z koronawirusem. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz wyjaśnia, że w związku z epidemią, z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów, wiele usług medycznych niezwiązanych z COVID-19 zostało ograniczonych, chociaż nie było generalnego zamrożenia służby zdrowia. Teraz naszą rolą jest odmrozić te usługi, te świadczenia, ponieważ no nie może być tak, że skupiamy się jedynie na COVID-19, a w innych aspektach medycyny, w innych dziedzinach medycyny będzie dochodziło do zwiększonej liczby zachorowań. I nie daj Boże śmierci związanej z chorobami, które akurat będą w tym momencie nieleczone. Już przywrócono obowiązkowe szczepienia dzieci. Brytyjski rząd apeluje, mimo epidemii nie odkładajcie wizyt u lekarza związanych z innymi dolegliwościami, bo zwłoka może sprawić, że na przykład nowotwory zostaną wykryte za późno. Od początku epidemii zmiany w szpitalach widać gołym okiem. Liczba osób, które przychodzą na izbę przyjęć, gwałtownie zmalała mniej więcej od połowy marca. Wielu pacjentów tak naprawdę boi się niesłusznie przyjść do szpitali i poprosić o pomoc. Mówi Polskiemu Radiu pani Kasia, pracująca w brytyjskiej służbie zdrowia. To może być powodem wielu śmierci, których dałoby się uniknąć. Stąd apel ministra zdrowia Matta Hancocka. Wysyłamy jasny komunikat. Ci, którzy podejrzewają u siebie dolegliwości, powinni przyjść do lekarza. Mamy procedury zapewniające im opiekę i ochronę.

Dzień dobry raz jeszcze. Witamy w czwartek. Dzisiaj 23 kwietnia to 114 dzień roku. Wschód słońca o 5.22, zachód 13 minut przed 20. Imieniny obchodzą Helena, Jerzy, Ilona oraz Wojciech. Serdeczności od programu trzeciego. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Już 10 minut po 15, popołudniowe wydanie audycji prosto z domu. Sporo będzie o koronawirusie. To temat, który nie przestaje dyktować nam, jak wygląda nasza codzienność. Ale obiecuję, że nie zabraknie także oderwania od pandemii. Już teraz zapowiadam prawdziwą gratkę, proszę Państwa. O 18:00 cały świat usłyszy najnowsze nagranie jednego z największych zespołów rockowych w historii tej planety. Piosenka została zrealizowana podczas kwarantanny. Krótko po 18:00 premiera na antenie Trójki. Co oznacza, że Państwo, słuchacze programu trzeciego, będą jednymi z pierwszych na świecie, którzy usłyszą tę piosenkę. Jestem ciekaw, czy Państwo się domyślają, o jaką grupę może chodzić. Dzisiaj Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Wielu z nas ma w ostatnich tygodniach sporo czasu na czytanie. Będę zobowiązany za informację, co Państwo aktualnie najbardziej polecają. O czytaniu pomówimy zresztą z dyrektorem Biblioteki Narodowej. Kwadrans przed 18:00. Godzinę wcześniej o 16:45 gościem Trójki będzie minister klimatu. Państwo być może pamiętają, że kwestie środowiska szczególnie leżą mi na sercu, dlatego bardzo się cieszę na tę rozmowę. Zwłaszcza teraz, kiedy wielu z nas za własnym oknem obserwuje już konkretne efekty ocieplenia klimatu. O 18:30 ważne informacje dla przedsiębiorców. Będą szczegóły skorzystania z państwowej pomocy dla biznesu, szczególnie tego małego. Będą oczywiście dzieci, które jak zwykle wiedzą lepiej. Będzie też odrobina ruchu w czterech ścianach, bo dzisiaj czwartek, więc zwyczajowe biegam, bo lubię. Będą także inne atrakcje. Zapraszamy do Trójki do 19:00. Muzycznie zacznijmy jak zwykle o tej porze od piosenki dnia Florence and the Machine. And I came to walking on the train tracks. How did I get here and how do I get back? I've been up all night, let's stay awake. Push it further, you know I'll never break. At some point in the party I thought my heart was failing. You said, hey, you're okay. You seem to be still standing. Flashes appeared at the corner of my eyes. I saw the stars and I didn't ask why. Heard the voices and caught my breath. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. Well, the feeling was always too much for me. It always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always got it wrong. So you keep pushing on, you hope it won't be long, till you can find the child you were and find a way to get along. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Blindly to the dark, and every one of us shines a light of love. Love. Don't go blindly to the dark. Light of Love to Florence and the Machine, czyli trójkowa piosenka dnia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki już kwadrans po 15. Dzień dobry Państwu, tu Lech Janerka. Zostańcie w domu z trójką. Wybitnych polskich artystów do 19 także. Mogę to Państwu z całą odpowiedzialnością obiecać. Nie zabraknie. Audycja popołudniowa, w niej ważne informacje o tym, co dzieje się na świecie i w Polsce. Między innymi o tym, proszę Państwa, ostatnio bardzo dużo wszyscy dyskutujemy. Trwa walka z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Z ogniem, który wybuchł w niedzielę, zmagają się strażacy, wojsko i policja. Szacuje się, że spłonęło już 6 tysięcy hektarów parku. Na szczęście, jak wynika z ostatnich doniesień, sytuacja w Dolinie Biebrzy poprawia się. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Miniona noc była przełomowa. Ratownicy opanowali ogień w najtrudniejszych rejonach parku, mówił w radiowej trójce minister środowiska Michał Woś. W nocy nie można prowadzić akcji ratunkowej, to są bardzo trudno dostępne tereny. I za każdym razem w nocy ten pożar w Polsce był większy. A w nocy też nie działają samoloty gaśnicze czy śmigłowce, one nie są przystosowane do akcji nocnej. Sytuacja po dzisiejszej nocy, przekazuje dowódca akcji, jest na tyle opanowana, że ten pożar nie rozprzestrzenia się na dużo większy teren niż by mógł. Jak mówi młodszy brygadier Piotr Sowizdraniuk ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, jednym z poważniejszych utrudnień przy gaszeniu pożaru był brak dostępu do wody. Problemami, z jakimi borykają się ratownicy na miejscu zdarzenia, jest rozległość obszaru objętego pożarem, utrudniony dostęp do wody oraz problemy w topografii. Do niedawna obszary, które dzisiaj płoną, zalane były wodą. Na szczęście z pomocą przyszli strażacy z Pomorza, dodaje kapitan Krzysztof Batorski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Dotarła kompania gaśnicza z województwa pomorskiego, kompania gaśnicza Heweliusz. Około 70 strażaków, którzy mają takie dość pożyteczne zbiorniki wodne przenośne i będzie na pewno łatwiej tę wodę transportować. Dotarły też amfibie po to, żeby mogli strażacy Biebrzą i tymi wszystkimi rozlewiskami docierać do miejsc, gdzie jest ogień. Straż Graniczna, w dyspozycji dwa samoloty i śmigłowiec, mieli zrobić oblot i ustalić koordynaty miejsc, gdzie warto zrzucić wodę. A zdjęcia satelitarne pokazują, że dym z pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego dotarł aż nad Warszawę. A tak walkę z żywiołem opisywali w reportażu Pawła Wądołowskiego z Radia Białystok mieszkańcy rejonów objętych pożarem. Widzi się ścianę ognia. Czasami idzie nisko, tak? Przy samej ziemi, jak są tu rzucowiska. Ale czasami jest tak, że ogień sięga kilkunastu metrów, strzelając takimi jęzorami w górę. I dźwięk, jaki to wszystko wydaje, to jest taki, jakby bombowiec nadlatywał. To jest taki dosłownie, jakby się gdzieś tam szerszenie uaktywnił w gnieździe i to po prostu buczy tak. Jest powiew taki, który ciągnie do ognia i temperatura. To jest tak, że ogień jest tu za chwilę, gdzie indziej. Na szczęście ogień oszczędził najcenniejsze rejony parku, mówił w Radiu Białystok Artur Wiatr z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pożarzysko objęło obszarem środkową część Doliny Biebrzy. Na szczęście udało nam się ochronić, prawda, czerwone bagno w serce i sanktuarium biebrzańskiej przyrody. Tam ogień nie dotarł. Na szczęście jeszcze nie wszystkie ptaki zdążyły przystąpić bezpośrednio do lęgów. Wczoraj miałem okazję widzieć parę osobników lisów, które z okolistego pożarzyska wychodziły. Ten dym, prawda, i ten pożar zupełnie spustoszył ich poczucie realności. Przyczyną pożaru było nielegalne wypalanie traw. Wysuszone torfowiska to także sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów w Dolinie Biebrzy właśnie, a to z kolei, proszę Państwa, wprost efekt ocieplania klimatu, o czym zresztą pomówimy kwadrans przed 17. Już teraz zapraszam na rozmowę z ministrem klimatu Michałem Kurtyką. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki już 19 minut po 15. Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalon, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy. Jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruch zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny słoną. Jeszcze zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. Nie możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy nie, jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeczyku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przed wczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść nie. Jeszcze nie, długo nie. Jeszcze zielone gramy, kręci się nam jest żywa. Jeszcze na styku każdy klei, połamane skrzydła. I myśli sobie ja, co nieraz już górnął. Jakby powiało zdrowo, dałbym jeszcze raz popróbował. Jeszcze zielone gramy, to życie nam dospiera. Gramy im swoje role, nauczymy się bez sutera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz tej, co się skończy źle. Jeszcze nie, długo. Długo. Oj, tam takie od lat znane głosy z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia się pojawiły. To zespół i przyjaciele Teatru Ateneum. Jeszcze w zielone gramy, rzecz jasna. Takie to, proszę Państwa, czasy, że artyści w ten sposób wirtualnie nagrywając właściwie u siebie w domach, każdy oddzielnie, wszyscy zdalnie tworzą nową sztukę. I bardzo się cieszymy, że w Trójce między innymi z takiej sztuki korzystać możemy. Dzisiaj jeszcze takie nagranie się pojawi po godzinie 18:00. Już teraz zachęcam. Legendarny zespół, jaki jeszcze nie zdradzę, proszę spróbować odgadnąć. Można wysyłać propozycje na przykład na zd@polskieradio.pl. Pan Janek skorzystał z tego adresu, napisał tak: dziś Jerzego i Wojciecha, średnia dziś to jest pociecha, bo świętować wirtualnie nie jest zbytnio bardzo fajnie. Bardzo dziękujemy, panie Janku, czasy wyjątkowe, próbujemy świętować i pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj imieniny obchodzą, szczególnie Wojciechów, szczególnie takich przez lata związane z programem Trzecim Polskiego Radia. 15:23 na zegarach, w globalnej bazie danych, proszę sobie wyobrazić, służącej do badań nad COVID-19, pojawiło się nazwisko polskiego wirusologa. Dr Łukasz Rąbalski, adiunkt w Zakładzie Szczepionek Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jako pierwszy w kraju uzyskał pełną sekwencję genetyczną koronawirusa wyizolowanego od polskiego pacjenta. To kolejny krok w poszukiwaniu szczepionki lub skutecznego leku w walce z tym patogenem. Pierwsza sekwencja koronawirusa z Polski została już opublikowana przez profesora Pyrcia z Krakowa, z tą różnicą, że tamta sekwencja jest pochodzenia wirusa, który był namnażany w hodowli komórkowej, w laboratorium. My uzyskaliśmy bezpośrednio od pacjenta, bez dodatkowego namnażania linii komórkowej. A jak się udało pobrać? Wie pan, dlaczego pytam? Bo dzisiaj przeczytałam, że we Włoszech udało się wyizolować wirusa z łez pacjentki. To są wymazy, które się w Polsce stosuje, czyli wymazy z nosogardzieli. Pana wyniki zostały opublikowane w globalnej bazie. Teraz gdyby pan to przetłumaczył niefachowcom, co nam daje ta wiedza? Naukowcy na całym świecie pracują w tej bazie. Jest to ważna informacja dla nich, dla nas, informacja epidemiologiczna. To znaczy, jak ten wirus się rozprzestrzenia, czy się zmienia, jak się zmienia. Podobno w tej bazie jest już 5000 takich sekwencji i przybywa cały czas. Tak. Jest ich coraz więcej, pewnie będzie przybywać ich jeszcze szybciej. Baza GISAID ma właśnie służyć temu, aby potwierdzić lub też zaprzeczyć, czy wirus się zmienia i jak się zmienia. I dlatego tak ważne jest, żeby polscy naukowcy publikowali sekwencje wirusów izolowanych z Polski właśnie po to, żebyśmy byli brani pod uwagę w naprawdę globalnych działaniach. Czy myśli pan, że mogą być pewne różnice geograficzne, że on może mutować? Dokładnie tak. Tak zwane mutacje wirusa. Jest to zupełnie naturalna rzecz. Każdy organizm żywy się zmienia, no, ewolucja zachodzi. Bo jeżeli wirus przeskakuje z gatunku na gatunek, tak jak to jest w przypadku innych wirusów, które to zostało już potwierdzone, chociażby wirusa HIV też przeskoczył z innego gatunku na ludzi, z czasem przy wielokrotnym pasowaniu pasażowaniu w danym organizmie wirus się dostosowuje do pasażowania i z czasem ten wirus zazwyczaj łagodnieje. Nie musi tak być, niestety, ale może tak być. Miejmy nadzieję, że też i tutaj się może to zdarzyć. Ja nie jestem epidemiologiem, ja jestem wirusologiem molekularnym. To są tylko moje teorie z poziomu molekularnego. Ale to muszę pana jeszcze o coś zapytać. W Wuhan mieści się laboratorium, gdzie od lat badane są SARS i wirus Ebola. Od czasu do czasu pojawiają się takie właśnie teorie, że on się wydostał z tego laboratorium. Jak się panu wydaje? Czy można to rozpatrywać? Ja raczej nie jestem zwolennikiem sztucznego pochodzenia tego wirusa. To jest moja prywatna opinia, patrząc na to, jak wirusy przeskakiwały na ludzi. To, że mamy choroby odzwierzęce, nie jest niczym nowym, nie jest niczym nienaturalnym. Więc dlaczego akurat w tym przypadku miało być inaczej? Przecież cały świat bada tego wirusa. Tego się chyba nie da ukryć. Zgadza się. Oficjalne agendy rządowe, czy to amerykańskie, czy to angielskie, badały, czy UFO istnieje, tak? Więc to jest ta sama zasada. Jeżeli zostawimy coś w sferze domysłów, może to powodować powstawanie teorii spiskowych. Badać, badać, jeszcze raz badać. Z doktorem Łukaszem Rąbalskim o UFO, jak państwo słyszeli, i nie tylko. Z doktorem, który jako pierwszy w kraju uzyskał pełną sekwencję genetyczną koronawirusa wyizolowanego bezpośrednio od pacjenta, rozmawiała Ewa Dudzińska. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki 15.27 zd@polskieradio.pl. Nasz adres do państwa dyspozycji w każdej sprawie, na przykład tego, co państwo teraz czytają dzisiaj, Światowy Dzień Książki. W podobnych kwestiach niech będzie także numer SMS-owy 71335. No i oczywiście nasz numer telefonu niezmiennie 22 i 7 trójek. Once I saw the river clean, distant future wait for me. I grow pleasing to the eye, and the queue will queue for me. Once I saw the river clean, soon the clock will strike for me. Childish mind anticipates. Właśnie minęła 15.30. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Pan Michał pisze tak. Ja dziś nie mógłbym poprowadzić audycji z domu, gdyż sąsiedzi wiercą. Mam nadzieję, dodaje pan Michał, że panu się to nie przytrafi. Panie Michale, jeśli się przytrafi, mam nadzieję, że sąsiedzi takiego numeru nie wywiną, ale jeśli się przytrafi, to państwo to z całą pewnością zauważą. Bardzo dziękuję za mail także od pana Pawła, który pisze tak. Ja w pracy, a fotki dla tych, co w swoich domach, pracujących zdalnie. Będzie dobrze niedługo. Wszyscy będą mogli podziwiać nasz piękny kraj na własne oczy i cieszyć się takimi widokami. Piękne zdjęcia, jeśli państwo pozwolą, ja w ciągu kilkudziesięciu minut umieszczę na stronie na Facebooku. Wystarczy wpisać zapraszamy do Trójki. Pan Paweł dodaje, na Podhalu pogoda piękna, temperatura teraz 18 stopni. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Artur Rojek, nasz numer jeden. A jutro w 38 urodziny listy kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 15:36. Spoglądamy, proszę Państwa, co jakiś czas, jak niektórzy doskonale sobie radzą z kreatywnym wykorzystaniem czasu kwarantanny. Musimy przebywać w domach. Niektórzy z nas świetnie ten czas znoszą i bardzo twórczo wykorzystują. Na przykład w taki sposób, proszę posłuchać, kwarantanna po francusku pod takim hasłem. François Martineau, tłumacz i muzyk od 8 lat mieszkający w Polsce, koncertuje na swoim balkonie w Krakowie. Jak zapowiada, nie zamierza przestać aż do końca epidemii. Kwarantanna po francusku, ça veut dire la quarantaine à la française. Voilà, on va commencer, możemy zacząć. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur, où chaque jour revêt au goût de miel. W moim przypadku to było bardziej takie naturalna frustracja, że tak powiem. Wyszedłem na swój balkon i zacząłem grać parę nut dla siebie, śpiewać te piosenki francuskie, które mnie leżały na sercu. I moje zaskoczenie ogromne, że widziałem, że ludzie zaczęli wychodzić na swój balkon, słuchać tych piosenek i klaskać, nie? Widziałem, że jednak to, co uwielbiam dawać ludziom, można na swój sposób to robić ze swojego własnego balkonu. Comme d'habitude, sur toi, je remonte le drap. Jestem na żywo, więc ludzie mogą komentować, poprosić o konkretną piosenkę. I ja śpiewam dla nich ze swojego balkonu, więc jest jednocześnie na żywo dla ludzi, którzy są na balkonach albo które idą na spacer obok naszego bloku. I z drugiej strony na żywo online na mojej stronie facebookowej. Jakie pojawiały się do tej pory prośby? Jakie zamówienia padały ze strony publiczności? Dużo są z Francji akurat, czyli moi znajomi i znajomi znajomych, bo potem się jakby rozprzestrzenia. Niektórzy proszą o piosenki mojego autorstwa, mojego taty, który też jest autorem i kompozytorem. Inni proszą o te klasyki typu Edith Piaf, Charles Aznavour. La place où j'étais vide, devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Te występy są dwujęzyczne, bo staram się jednocześnie mówić i po francusku, i po polsku. Mało tego, staram się też również śpiewać po francusku i po polsku. Nawet w środku jednej piosenki, jednego utworu mogę też zmienić język. I to myślę, że to jest dosyć efektowne dla ludzi, kiedy oni to słuchają. Brzmi dla nich dosyć ładnie. Kiedy o nim mówiła mi przewodniczka śliczna ma powoli. To bardzo pozytywna akcja, która rzeczywiście daje nadzieję. To taka solidarność, myślę, się buduje. Jak długo wystarczy Wam jeszcze tej dobrej energii? Akurat ja mam taki pokarm. To są klaski. Śpiewanie utworów mi daje tyle samej radości, co no, za każdym razem. Wierszy z serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałem pierwszy raz. Ależ to fantastycznie brzmi, sami Państwo muszą przyznać. No i tak, recitali François można słuchać codziennie o 18:30. Miałem pewien kłopot z przeczytaniem tego zdania, dlatego że to poważna konkurencja. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki do 19:00, a tu bardzo proszę, taki artysta, który może Państwa skutecznie odciągnąć od radioodbiorników, a niech będzie, codziennie o 18:30. Z francuskim muzykiem rozmawiała Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, program trzeci Polskiego Radia. 20 minut zostało do 16:00. Cały świat w ruinie, wszystko to minie, minie, minie. Choć nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Wszystko mija, przeminą także te troski, które mamy być może teraz przebywając w domu, ale proszę Państwa, zachęcamy, by w domu pozostać słuchając programu Trzeciego Polskiego Radia, by sobie dać radę z tym okropnym koronawirusem, by epidemię w ten sposób pokonać. Po 18:00 międzynarodowa premiera, utwór jednego z najważniejszych zespołów rockowych w historii świata, nie boję się użyć takiego określenia, utwór nagrany teraz podczas kwarantanny, każdy z muzyków nagrywał swoją partię oddzielnie. Nie zdradzamy jeszcze, co to za piosenka, nie zdradzamy jeszcze, co to za zespół, ale zachęcamy do tego, by Państwo próbowali odgadnąć. Od razu powiem, że nie zaprzeczam i nie potwierdzam, jeśli chodzi o konkretne propozycje. Pierwsze się już zresztą pojawiają. Dzień dobry, ja obstawiam, że to nagranie to Stonsi nagrali. No tak widziałem, że się Piotrek grał często właśnie Stonsów i myślę, że jednak to będą oni, no. Przed 18:00 parę z ust nie puszczę, obiecuję. Kwadrans do 16:00 pozostał, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego z Warszawy są już w drodze do Stanów Zjednoczonych. Najbliższy tydzień spędzą w Chicago. O szczegółach tej misji, a także o projekcie polskich lekarzy w Słowenii, który już się rozpoczął, więcej w materiale Agnieszki Drążkiewicz. Przekazanie nowych doświadczeń w walce z koronawirusem i zebranie nowych umiejętności, a także poznanie amerykańskich metod radzenia sobie z epidemią to najważniejsze zadania, jakie za oceanem będą wykonywać polscy lekarze. Przewidziane są przede wszystkim konsultacje w każdym z dużych akademickich centrów klinicznych w Chicago, uniwersyteckich centrów. Mamy przygotowane spotkania zarówno ze sztabami kryzysowymi, jak również w Stanowym Centrum Koordynacji COVID-19, w których będziemy mogli obserwować wszystkie metody, narzędzia, jakie zasadzie zostały wybrane przez naszych amerykańskich partnerów do zwalczania epidemii i do ograniczania jej skutków. Mówi dowódca misji kapitan Jacek Siewiera. Polacy będą m.in. przyglądać się działaniu tworzonego w Chicago największego szpitala polowego. Placówka będzie mogła przyjąć jednocześnie ponad 2200 chorych. Takie podejście do prowadzenia misji medycznych to, jak mówi szef Wojskowego Instytutu Medycznego generał Grzegorz Gilerak, norma w państwach sojuszniczych. To jest klasyczna metoda całego doskonalenia, zbierania informacji, dzielenia się tą informacją po to, aby jeszcze efektywniej przeciwdziałać różnego rodzaju zagrożeniom, w tym wypadku epidemii, jaka dotknęła cały świat. Z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Paweł Soloch, zwraca uwagę na inny, równie ważny aspekt misji medycznych. Symbole niezwykle są ważne, zwłaszcza w polityce, i one pokazują naszą solidarność. Solidarność czy to z Włochami, czy to ze Słowenią, czy to wreszcie ze Stanami Zjednoczonymi. Wspomniana przez szefa BBN misja w Słowenii trwa od wczoraj. Ma inny charakter niż ta, która właśnie rozpoczyna się w Stanach Zjednoczonych. W Republice Słowenii skupiamy się przede wszystkim na wymianie doświadczeń, mówi rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego pułkownik Jarosław Kowal. Z naszej strony przekazujemy przede wszystkim takie oczekiwane przez stronę słoweńską wsparcie eksperckie naszych działań związanych z COVID-19. Lekarze ze słoweńskiej misji wracają do kraju jutro. Swoje spostrzeżenia przekażą w formie rekomendacji do Ministerstwa Zdrowia. Podobnie będzie w przypadku medyków z USA. A w skład misji do Stanów Zjednoczonych wchodzą lekarze, pielęgniarki i ratownicy. Część z nich doświadczenie w walce z koronawirusem już zbierała we włoskiej Lombardii, gdzie Polacy pracowali w szpitalu polowym. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. zd@polskieradio.pl. Proszę pisać w każdej sprawie. Także nasz telefon do Państwa dyspozycji. Proszę spróbować 22 i 7 trójek. SMS-y na numer 71335. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Jak się nazywa ten francuski piosenkarz, z którym wywiad dopiero się skończył? Ktoś pyta, przysyłając SMS na numer 71335. François Martineau, jeśli dobrze czytam, proszę sobie zapisać Martineau. I proszę poszukać tych koncertów 18.30 nadawanych z Krakowa codziennie na żywo. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, program trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy z Państwem do 19.00, 10 minut zostało do 16.00. Zapraszamy do Trójki. Od jutra niektóre amerykańskie stany zaczynają proces odmrażania gospodarki. Gubernator Georgii chce m.in. otworzyć kręgielnie, siłownie i zakłady fryzjerskie. Pomówimy teraz o tym. Naszym gościem Agata Król, korespondentka Polskiego Radia w Nowym Jorku. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Od poniedziałku, jako się rzekło, w Georgii, zgodnie z decyzją gubernatora, mają też zostać otwarte restauracje i kina. Gubernator nie jest chyba akurat ten gubernator Georgii, Brian Kemp, nie jest chyba wyjątkiem, prawda, w tym swoim podejściu? Nie jest wyjątkiem, choć jego podejście jest w pewnym sensie wyjątkowym, o czym za chwilę powiem. Nie jest wyjątkiem, że próbuje otworzyć się na gospodarkę, bo robią to też inne stany. Inne stany zapowiedziały również otwarcie na początek tych punktów, tych salonów piękności, a więc ludzie będą mogli chodzić do fryzjera, zrobić sobie paznokcie, pójść na masaż, jak ktoś zechce, to też tatuaż, i to w niektórych miejscach zacznie funkcjonować od jutra. Niektóre stany otwierają takie miejsca w weekend, inne w poniedziałek. Tych stanów jest całkiem sporo, na przykład Oklahoma, na przykład Michigan już myśli o tym, żeby zmienić restrykcje z pozostania w domu na stay safe, czyli dbaj o siebie, bądź ostrożny. Maryland ma plan otwarcia już też jutro. Rhode Island chce otwierać parki i plaże. Kansas też myśli o tym, aby otwierać stan, choć Kansas jeszcze ma trochę problemów tutaj z zorganizowaniem służby medycznej, a więc wydaje się, że jednak właśnie w tych stanach niektórych jest problem na tyle duży, że niektórzy nie mogą myśleć jeszcze o otwarciu gospodarki, i wydaje się, że właśnie Georgia też jest takim stanem, o czym wspomniał zresztą prezydent Donald Trump, który pokazał już chyba bardzo wyraźnie, że jest jedną z bardziej zdeterminowanych osób w Stanach Zjednoczonych, aby amerykańską gospodarkę otwierać, aby zażegnać w końcu kryzys zdrowotny i móc rozpocząć walkę z kryzysem ekonomicznym, bo ten bez wątpliwości w Stanach Zjednoczonych jest. Widać to właściwie na każdym kroku. Pozamykały się mniejsze firmy, miliony Amerykanów straciło pracę, mnóstwo osób zaczyna buntować się przeciwko tym obostrzeniom, aby pozostać w domu, aby ta gospodarka była zamknięta, bo po prostu obawiają się, że nawet jeśli unikną jakichś problemów związanych z pandemią koronawirusa, to podobne problemy dopadną ich z powodu na przykład głodu. A zastanawiam się, jak w takim razie tę decyzję przedsiębiorcy komentują w Stanach Zjednoczonych, w Georgii konkretnie. No to jest oczywiście bardzo różnie. Georgia, właśnie mówię, że ta decyzja gubernatora Georgii nie jest wyjątkowa w kontekście tego, że inne stany podejmują podobne kroki, ale jest wyjątkowa, ponieważ Georgia akurat jest miejscem, w którym pandemia koronawirusa dała się mieszkańcom we znaki, bo w Georgii około 20 tysięcy zachorowań odnotowano i wcale ten wykres jeszcze nie ma takiej wyraźnej tendencji spadkowej. Oczywiście te dane się troszeczkę różnią, dlatego że liczba chorych nieco szybciej spada niż liczba zgonów, ale cały czas ten wykres jest wysoko. Dlatego tak bardzo dziwi decyzja gubernatora Georgii i dlatego prawdopodobnie prezydent Donald Trump również wyraził swoją dezaprobatę do działania w tak szybkim tempie i podejmowania już tak zdecydowanych decyzji. Dlatego, że jednak wydaje się, że to jest za szybko. Sami przedsiębiorcy, no oczywiście każdy ma własne zdanie na ten temat, co widać po tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i różnych protestach organizowanych w związku z tym. Niektórzy politycy lokalni, burmistrzowie miasta nawołują do tego, aby tych decyzji czy tych nakazów otwarcia gospodarki nie przestrzegać, choć sam gubernator Georgii z kolei zablokował możliwość nakładania innych decyzji burmistrzom miast. No proszę. Widać, jakie bardzo, to są bardzo napięcia ciekawa. Nawet w tych najmniejszych lokalnych środowiskach. Tak. Bardzo ciekawa, złożona sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Agato, bardzo Ci dziękuję za tę relację. Więcej niestety nie zdążymy. Przyglądamy się temu, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja ciekawa, dużo zachorowań, ale Amerykanie przyglądają się temu, co dzieje się w gospodarce. Dla nich to także jest bardzo ważne. Agata Król, Państwu o tym pięknie opowiadała, korespondentka.